Samotność, lęk i stres. Samotność, lęk i stres. Samotność. Ktoś z dali woła cię. Tak, tak, tak. Samotność. Ktoś z dali woła. Wciąż cisza dookoła, cisza, cisza dookoła. Samotność. Ktoś w dali woła cię. To jest tylko koszmar, nadchodzi co dzień, jest już sam. Drzwi otwierają się, podmuch wiatru, lęk i twój jedyny cień. Widzisz tak mało, przerażenie płaczy dym płonących ciał, płonących mil chwil. I jak z tym żyć? Ogień jest tak ciepły, możesz ogrzać się. Samotność jest zimna, mroźna jak śnieg. Kiedy się roztopi, może kto zlituje się. Ogrzeje człowieka, który przeżył już tak wiele. Wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele. Wiele, wiele lat, wiele, wiele mroźnych zim. Żyję w niewielkim miejscu, zwiątodolnym Londynem. Łączą się jednością, czy rodzina, czy samotność. Każdy jeden z nich stracił swą rodzinę. Odwrócili się od niego, przeżył szok. Mając parę lat, wyrzucili go, jakby był niczym. Śmieciem ulicy stwarza mały kłopot, bo nie chodził do szkoły. Rodzice zapomnieli, po dwóch latach zgłosili. Z tą pewnością, że nie znajdą cię. I już po wszystkim zostałeś tylko sam. Samotny jak kamień, rzucony prosto w dach. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Reality. Samotność, lęk i stres. Open your eyes for the reality. Samotność, lęk i stres. Samotność, lęk i stres. GOP. Samotność, lęk i stres. Strach to coś bardzo trudnego. Coś bardzo, bardzo, bardzo gnębiącego. Może być wszędzie, trudno jest z nim żyć. Oparty jest od ciebie, gdyż ty boisz się. Masz strach przed ciemnością, gdy idziesz sam. Ktoś za tobą leci, kroki słychać coraz bardziej. Pod ciebie zlatuje, a to tylko ktoś znajomy. Przyspieszył do ciebie, bo bał się iść sam. Inny przykład, widzisz bójkę. Widzisz trupa, ile panu krwi wylewa się. Pięciu lub sześciu zbiegło z miejsca zbrodni, a ty stoisz tam i nie wiesz co masz robić, denerwujesz się. Podlatujesz do ofiary, nagle słychać stóp. Ręce do góry, aresztują cię. Jesteś podejrzany. Co? Ja jestem podejrzany? Tak, tak, tak. Cela jest już pełna, właśnie wchodzisz do niej. Co teraz robisz, człowieku? No co? Lęk przed śmiercią, lęk przed dożywociem. Sadzili cię niewinnie, teraz został tylko płacz. Zostałeś tylko sam. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, samotność, lęk i stres. Reality, stres. Stres. Wymysł człowieka. Człowiek się mu daje, człowiek mu się opiera. Boi się śmierci zbliżającej się co dzień. Nerwy przed klasówką to nie wszystko. Będziesz się nie opierać, stracisz wiarę w siebie. Zniszczy twój organizm, wątroba numer jeden. Tam jest centrum nerwowe, atakuje cię. Będziesz brał tabletki, będziesz bronił się. Rzuć to gówno, zacznij zajmować się. Nie myśl o nerwach, wyrzuć po prostu je. To jest możliwe, wierz mi. Ja przeżyłem to. Dlatego mówię wam to dziś. Stres przed zawodami, wojskiem i ciemnością to jest nic. W porównaniu z tym, nerwica jest chorobą, ale nie martw się, popadłeś w to, weź się w garść. Bo ty jeden masz swój cel, uciec przed nim, nie zostawać sam. Samotny jak kamień rzucony prosto w dal, prosto w dal. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres. Reality, rzeczywistość. Samotność, lęk i stres.